tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O udział w wyborach apeluje lider Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej apeluje z kolei o niewchodzenie w koalicję z PiS. A przed powtórką kryzysu migracyjnego sprzed 4 lat ostrzega szef niemieckiego MSW. Mimo korzystnych sondaży Prawo i Sprawiedliwość musi pozostać zmobilizowane aż do momentu rozpoczęcia ciszy wyborczej, powiedział podczas konwencji w Krośnie lider PiS. Jarosław Kaczyński dodał, że do udziału w głosowaniu należy przekonywać niezdecydowanych. Sondaże ani nie wygrywają wyborów, ani ich nie przegrywają. Wygrywa i przegrywa się wybory przy urnach. Trzeba zachęcać wszystkich, żeby poszli do urn, bo już jest w Polsce taka grupa, która mówi, jest po naszej stronie, ale oni już wygrali, to po co? Pojadę na działkę. Nie, proszę Państwa, nie można tego dnia jechać na działkę, przynajmniej przedtem jeszcze trzeba pójść do lokalu wyborczego i głosować. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaapelował do innych partii o niewchodzenie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Zdaniem Grzegorza Schetyny opozycja ma wspólnie szansę na stworzenie rządu. Z tego miejsca zwracam się z apelem do wszystkich sił opozycji. Do PSL-u z Kukizem 15, do SLD Razem i Wiosny, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim. Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna powiedział też, że po ewentualnym zwycięstwie opozycja usprawni działanie sądów i ustabilizuje gospodarkę. Wybory już za tydzień, a już dziś prawybory w Wieruszowie. Rządzą się one swoimi prawami. Nie ma ciszy wyborczej, przeciwnie. Przedstawiciele wszystkich komitetów agitują i zachęcają do oddawania na nich głosów. To swego rodzaju polityczny happening na rynku. Jest troszkę zabawą, może w politykę, ale w jakiś sposób nakreśli może obraz tego, jak mogą przedstawiać się wybory. Ja uważam, że dzisiaj to nie jest prawybory, ja uważam, że to jest piknik taki, odpust. Można sobie, jeśli ktoś nie słucha radia czy telewizji, bo to różnie z tym bywa, no to sobie może wyrobi sobie jakieś poglądy i zagłosuje ostatecznie. No mamy taki piknik, ale widzę, że tutaj niektórzy bardzo poważnie do tego pikniku podchodzą. No daj im Boże, żeby jak najlepiej tutaj wypadli przed tym społeczeństwem, bo przecież jakby nie było to prawybory, także tutaj dowiedzą się o tym, jakie mają praktycznie szanse w tych już właściwych, które już za kilka dni. Wyniki prawyborów poznamy o 20. Pomnik Stanisława Pomian-Strzednickiego, pierwszego po odzyskaniu niepodległości prezesa Sądu Najwyższego, odsłonięto we wsi Brańczyk na Mazowszu. Uczestnicząca w uroczystości prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że Stanisław Pomian-Strzednicki to postać dziś nieco zapomniana, nawet w kręgach prawniczych, a był on wybitnym sędzią. Był twórcą, można powiedzieć, polskiego sądownictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Właściwie to sądownictwo utworzone zostało jeszcze zanim formalnie uzyskaliśmy niepodległość, bo już w 1917 roku. Jego losy, to jak przygotowywał się, może nawet nie do końca uświadamiając sobie, przygotowywał się do tej roli właśnie twórcy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zaszczytem jest dla mnie, że mogę w tej uroczystości uczestniczyć. Organizatorem zbiórki na budowę pomnika jest Fundacja imienia Stanisława Pomian-Strzednickiego. Przed powtórką z kryzysu migracyjnego z 2015 roku ostrzega szef niemieckiego MSW. Horst Seehofer apeluje do państw Unii o wspólne działania. Na łamach Bild am Sonntag ostrzega przed jeszcze większym napływem uchodźców do Europy. Wczoraj minister wrócił z dwudniowej podróży do Turcji i Grecji, gdzie rozmawiał na temat powstrzymania nowej fali emigrantów. Horst Seehofer zaapelował o większe unijne zaangażowanie w pomoc dla Turcji. Ten kraj robi wiele w kwestii przyjmowania uchodźców i to leży również w naszym interesie, powiedział w Bild am Sonntag. Ponadto zaapelował do partnerów z Unii Europejskiej o pomoc w ochronie zewnętrznych granic wspólnoty. Jeżeli jako Unia Europejska nie będziemy w stanie solidarnie i wspólnie rozwiązać tego problemu, to spotka nas to, czego już doświadczyliśmy w 2015 roku. Wtedy pojawią się uchodźcy w całej Europie, powiedział Horst Seehofer po wczorajszych rozmowach z greckimi władzami. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora odrobina słońca i sporo chmur, przelotny deszcz tylko na Pomorzu, padać będzie tam także w nocy. A temperatury mocno spadną w całym kraju. Minus 2 stopnie będą w Białymstoku, minus 1 w Krakowie, 0 w Warszawie, do 3 stopni w Trójmieście. Jutro pogoda bez zmian, przelotny deszcz na Pomorzu i Podlasiu i od 7 do 10 stopni.

nazwać to wydarzenie. Bardzo mi się podobał pomysł pani Mileny, żeby była to kaboverdyjska bryza, bo on wiele mówi, a jednocześnie ma taką czułość i ciepło. Pani Ewa proponuje kaboverdyjskie zanurzenie. No, nie zna życia, kto nie służył w marynarce. I jeszcze jest Arka Kaboverdyjska. To tak może ciut ładnie, ale biblijnie, nie? Nie za bardzo biblijnie. Pan Jacek z kolei, to on ma fajny pomysł. Kaboverdalia. Panie Marcinie, pisze pan Jacek, tym, czym juvenalia są dla studentów, tym kaboverdalia są dla słuchaczy siesty. No właściwie, czemu nie? Czemu nie? Zaprośmy Lidę. Deixava o rosco pulo de lá, vespa caçamento lá na caçana. Um povo jura não pode soleba, portiga em caça junto com vizinhança. Deixava o rosco pulo de lá, vespa caçamento lá na caçana. Um povo jura não pode soleba, portiga em caça junto com vizinhança. Esta conta de bona salavaggio, da troco le peta vai te venna passitiato. Homens na fila, da espera vestiga, contra um peça da passada tropa lá. Jô monta bem o juregalado, mochibinho, passo quentado, cima com o rebedo. Chegam pra ali, com quem acostava, se dili três meses, não tem que vá se embora. Trocou a peta, vai te ver na face teatro. Homens na fila, só espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem, onde o regalado, mochivinho. Passo quentado, cima com o rebedo. Chegam pra ali, com quem acostava. Se dili três meses, tem que vá se embora. Você segue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Você segue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Miki tama dali, Genki tama dali, Miki tama dali, Genki tama. Kusurina mi, isautorizan, shambata lembroma. Kusurina mi, isautorizan, shambata lembroma. Genki tama dali. Miki tama ndali, Genki tama ndali, Miki tama ndali, Genki tama. Ukesirina mi, isautoriza, shambata lembroma. Ukesirina mi, isautoriza, shambata lembroma. Thank you. El de Almeida. Dzisiaj jest siesta w całości kaboverdyjska. Myśmy w pierwszej odsłonie zaprosili tutaj tłum cały postaci, o których przenigdy żaden zaczepiony na ulicy tutaj warszawskiej, myśliwieckiej przechodzień nie słyszał. I trudno właściwie go za to winić. Natomiast w drugiej odsłonie zaczęliśmy mocno i będą to postacie, o których żaden z przechodniów na Myśliwieckiej nie słyszał również, ale to akurat jest błąd, bo powinien. To są herosi, to są giganci. El de Almeida, a przed nami Tito Parish. Papa Mar, via Mar de Rio, Deus d'accompagnant dans la maratoire. Jak tam muska już państwa, stęsknione twarze, kaboverdyjska bryza. No ja myślę, mam nadzieję, przed nami 13 koncertów wielkich kaboverdyjskich postaci. Nancy Vieira od pojutrza w Polsce, w początku listopada Lucy Bella. To był oczywiście Tito Parish i jego legendarny, szorstki, rdzawy jak afrykańska ziemia głos. A teraz ciut subtelniej, Mayra, boska Mayra w piosence Luizy Sobral. Dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança. Faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. E não sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sabe ao que ele sabe. Vivem de olhos fechados, mas chamam-lhe terra da saudade. Morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai. Majera dla przyjaciół Majrula. Może otworzymy teraz jeszcze ciepłą, pachnącą naszą 15. jubileuszową siestową płytę zatytułowaną Spotkania, gdzie oczywiście Majra z Teofilu Chantre, gdzie oczywiście Lida z Seuzani, gdzie oczywiście Nancy Vieira, gdzie mnóstwo kaboverdyjskich wątków, między innymi ci dwaj pogodni chłopcy. Oi, Joana, você corta meu ai. Oi, ai, o que eu ia fazer? Oi, Joana, você corta meu ai, filha. Oi, ai, o que Joaninha fazer? Um creoial, o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoial, o que é deseja fazer? Minha filha é um menininha mudre, que até dá ninguém confiança, lhe na zona. Preciso dizer, o que é deseja fazer? Joana, bem codinho, bem flã, cosse que vou filha já faz. Oi, forte coça doeiro. Joaninha, aquele que vou fazer é cadreto, não. Jô põe rosto bom mamã na chão, forte coça doeiro. Creio já o que minha filha fazer. Minha filha é chefe turma na escola. Creio já o que é desejo fazer. Minha filha é um menina mulher, que tá dá ninguém confiança, nem é zona. Oi, sei o que é desejo fazer. To są Urwisy 2 dopiero. Miroka Parisz i Dino di Santiago. Może teraz subtelniej, czulej. Mm. Heutiger misslich und Jugend war seinen Dorte. Der Kobakova mit Jupassimia die Post. Keske Maslas Karotti Kabakova. Ta fika dentro d'orta passimia in po. Chega mês de junho, gente basada em d'orta. Ta cuba cova mídio passimia de po. Quis que mais lascado aqui cava cova. Ta fica dentro d'orta passimia in po. Meninos de escola, já volta de férias. Escastava descansas, tem que ir para trabalhar. Se me aru em pó, esse tem que ir para horta. Tá de galinha, mato para comer milho. Meninos de escola, já volta de férias. Escastava descansas, tem que ir para trabalhar. Se me aru em pó, esse tem que ir para horta. Mês de agosto chuva vem chover. Gens torna a volta a horta pra fazer cimenteira. Depois de cimenteira milho vem nascer. Meninos dentro da horta tata de apardar. Chega mês de agosto chuva vem chover. Gens torna a volta a horta pra fazer cimenteira. Depois de cimenteira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata de apardar. Começa do manda, quem diz tudo animado. Te espera um cova d'água para as aguardar. Sol quente está cheio, céu estará ganhado. Planta tá seca, chuva fica cabendo. Lamento quem desgrade, tá espera um cobarado. Lamento quem desgrade, tá espera. Sol quente está cheio, céu estará a ganhar. Planta tá seca, chuva fica cavé. Sol quente está cheio, céu estará a ganhar. Chuva fica cabé, chuva fica cabé, chuva fica cabé, chuva fica cabé. Lura, a wcześniej Miroka, Dino, Majra, Elida, Tito. Ileż ja z nimi wszystkimi zjeździłem tej Polski. Ileż kaw wypiłem w kozich głowach i w rozmaitych innych miejscach. Od lat. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby nas pokrzepić, bo my teraz w trakcie wstawania z kolan bardzo byśmy lubili, żeby o Polsce tak było głośno, żeby nas wszyscy na świecie kojarzyli. Pies z kulawą nogą nas oczywiście nie kojarzy nigdzie, ale z wyjątkiem Cabo Verde, ponieważ większość Kaboverdyjczyków wędrowała wzdłuż i wszerz naszego kraju, zna każdy zakątek, każdy zaułek, każdy kamień. I to nas powinno pokrzepiać. Neuza jest z nami. Saudade chagua, saudade de Arfu, de Arfu que é terra de Purcã. Ali estava cheia de saudade, ali estava cheia de saudade. Saudade chagua, saudade de Arfu, de Arfu que é terra de Purcã. De Arfu que não surute na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura de pus pranto. De Arfu que não surute na peito, pus carinhos, pus encanto. Tubos de nura de vos canto, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, Mão teu cego tá voltar, Sano que tá pena fez demais, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, Mão teu cego tá voltar, Sano que tá pena fez demais. Já vou, que nos turu tem na peito, Pus carinhos, pus encanto, Tubos de nura de vos pranto. Jar fogo que nos turu tem na peito, vos carinhos, vos encanto, tu vos tenura e vos canto. Jangre fica manca poder, mão tem feito tá voltar, sano que tá pena neste mai. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, mão tem feito tá voltar, sano que tá pena neste mai. Jarfo que nos surute na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jarfo que nos surute na peito. Os carinhos vos encanto, tu vos tenura de vos pranto. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena neste mai. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena neste mai. Ali está baixa de saudade, ali está baixa de saudade. Saudade chagua, saudade arfu. Jar fogo terra de purga, ali tá baixa de saudade, ali tá baixa de saudade, saudade chagua, saudade arfu, jar fogo terra de purga, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, mão tem fé muita voltar, sano que tá pena neste mar, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, mão tem fé muita voltar, sano que tá pena neste mar. Jeśli kiedyś Państwo Neuzę spotkają na ulicy, to doznacie olśnienia, że czas się gdzieś cofnął, że się zapętliliście, jak nie przymierzając bohater filmu o północy w Paryżu i że stanęliście twarzą w twarz z Josephine Baker. Neuza, cudowna nas jest na festiwalu, podobno i nowa płyta, jakoś na dniach. Nie było morny żadnej. Ja już przegnałem z nadmyśliwieckiej chmury. Jest tu piękne słońce. Mam nadzieję, że też i z nad państwa głów. Więc spokojnie możemy jakąś liryczną mornę sobie tutaj wsączyć w nasze siestowe życie i zaprośmy mistrza, nieodżałowanego zresztą, Il du Lobo. Cutelo, cimbrão, jacatém, já seca, raiz tem. caro giubia bucaccia. Già secca. Ad un stafundo iomica tra. Già secca. Ad un stafundo iomica tra. Già secca. Mugger un simana se l'umica senti. Na casa. Se sfiglius na strada so un ta travaggia. Marido de dura que vai pra Lisboa. Contratado. Contratado. Contratado. Pra vai pra Lisboa e bem de certeza. Metade de preço. Ali ele tá trabalha na chuva, na bem. Na fria. Na cuf, na guisnave, na jota pimenta. Explorado. Explorado. Mão d'obra barato pra mas que trabalha. Servente. Mão d'obra barato, barraca sem luz. Comida fresca. Ainda mais enganado com seu irmão branco. Enganado. Explorado. Mas onde a compra pra terra. Monte Gordi Malagueta, nos tem que dar água. Com força no abraço, consciência de mim, em mim que trabalha. Terra e poder é para mim. O simbrão na cutelo. Menino na chum e parco na porto. Teraz, żebyśmy pozostali w rodzinie, wciąż bardzo dalekiej, ale jednak z naszej 9. płyty siestowej Muzyka Moich Ulic, Litinia Lobu i Angola. A viver, paródia de no de manchem, sem maca, maco, sabura. Angola, Angola, oi, poça, a minha osca tá matando, um bem com hora pra banha caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha osca tá matando, um bem com hora pra banha caminho. Desconvivência, desse nós vivência, paciência de consequência, existência de extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha osca tá matando, um bem cuora bambanha caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha osca tá matando, um bem cuora bambanha caminho. És vida só, minha osca viver. Paródia de noite manchê, sem maca, maco, sabura. Es vida sabe, nhosta viver. Paródia de noite manchê, sem maca, maco, sabura. Angola, Angola, oi, poça, a minha osca tá matão, um bem cuora, bambanha, caminho. Angola, Angola, oi, a minha osca tá matando, um bem cuora bambanha caminho. Cienia Lobu. No a słońce tu nad Myśliwiecką powoli zachodzi za dachy klubu Agricola. W związku z tym pora kończyć tę naszą szczególną, jedyną w swoim rodzaju, pierwszą i pewnie na długo ostatnią ściśle kaboverdyjską siestę, która jest nią, gdyż nadchodzi, jak napisała pani Milena, kaboverdyjska bryza, czyli seria koncertów arcymistrzyń tej sztuki. Już niebawem Nancy Vieira. Caber na coração, mas de intentação, pensamento está vagar, ilha a ilha. Tá buscar redenção, tá cá perder graça, de um dia torna a voltar, pra ser praça. Caber na coração, modo intentação, tá desabrochadinha som, tá sana, tá caprichar, mas na partida, tá ficar sempre um juramento de regresso, tá vai um cata vai. Tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar, boa ausência, tá vai um catapai. Tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade, caber na coração, modo intentação, pensamento está vagar, ilha a ilha, tá buscar redenção, tá cá perder graça. De um dia torna a voltar, passei praça, caber na coração, modo intentação, da caminhada rolar, banhaló, que sentimento, da força pra distância, minha desejo gravote, pra incerteza, tá vai um catavai, tenta passar, um tá ficando tá lamentar, boa ausência, tá vai um catavai, tenta passar, tá ficando só, tá consoladinha saudade, tá vai um catavai, tenta passar, tá ficando só, tá lamentar, boa ausência, tá vai um catavai, tenta passar, tá ficando só, tá consoladinha saudade. Thank you.